नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद काणो शाखिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें पूर्व पक्ष ने शंका दिया वेदांत से ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा क्योंकि वेदांत विधि रहित है। जो विधि युक्त है उसी से ही फल होता है, जो विधि रहित है उससे कुछ अनुष्ठेय नहीं है, अनुष्ठेय नहीं है तो कुछ उसका फल भी नहीं आएगा। सिद्धांत कहा कि जैसे कर्मकांड वाक्य से ज्ञान होता है तो इसी प्रकार की ये स्थित सिद्ध वस्तु विषय का ब्रह्म वाक्य से भी ये ज्ञान होगा क्योंकि दोनों ही बराबर है, वाक्य है, वाक्य से ज्ञान होता है। इसके लिए प्रथम पंक्ति में सिद्धांत कह दिया भाष्य में तो यथाच दर्श पौर्णमास आदि क्रिया एवं फला विशिष्ट इति कर्तव्यता का एवं क्रम प्रयुक्तांगा च इति एतद् अलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षादि अविषयं तथा भूतं च वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते। प्रत्यक्ष आदि अविषय है जो अपूर्व है वो दर्श पूर्णमास आदि से होता है, ये वेद वाक्यर एव ज्ञाप्यते। वेद वाक्यर एव क्योंकि अलौकिक है, प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होगा, इसलिए वेद वाक्य से ही इसका ज्ञान होता है। जिस प्रकार की हुआ तथा उसी प्रकार परमात्मेश्वर देवता आदि वस्तु स्थूलादि धर्मकम असनायादि अतीतम च इति एवं आदि विशिष्टमिति वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यत इत्यलौकिकत्वात् तथा भूतमेव भवितुम् अर्हति इति। जैसे कर्मकांडक वाक्य में तथा उसी प्रकार के परमात्मा ईश्वर देवता आदि वस्तु, ये सब वस्तु अर्थात जिसका ज्ञान कराया जाता है वाक्य के द्वारा, अस्थूलादि धर्मकम, ये स्थूल नहीं है, अस्थूल स्थूल अर्थात इंद्रिय ग्राह्य ये सब नहीं है अस्थूल, असनायादि अतीत तो ये परमात्मा ईश्वर इत्यादि ये सब असनायादि अतीत अतीत असनाया क्षुधा उससे अतीत च क्षुधा भूख च इति एवं आदि विशिष्टम। तो जैसे कर्म के लिए कहा गया था विशिष्ट इति कर्तव्यता का एवं क्रम प्रयुक्तांगा, इसी प्रकार की यहाँ भी एवं आदि विशिष्टम तो ये अस्थूलादि धर्मकम असनायादि अतीतम, यहाँ ये सब धर्म हो गए अर्थात जो सिद्ध वस्तु परक वाक्य है परमात्मा ईश्वर का ज्ञान कराने वाले वाक्य है वो सब में भी इसी प्रकार के अर्थात अस्थूलादि धर्मक है असनायादि अतीत है ये समान है एवं आदि विशिष्टम वेद वाक्यर एव ज्ञाप्यते। वेद क्या चीज अच्छा बाहर वेद वाक्यर एव ज्ञाप्यते, वेद वाक्य के द्वारा ही ये जाना जाएगा। क्यों कहते हैं अलौकिकत्व, ये अलौकिक है, जैसे दर्शपूर्ण मास जन्य अपूर्व अलौकिक है तो वेद वाक्य से ही जाना जाता है, ये भी ऐसे ही है अलौकिकत्वात् तथा भूतम एव भवितुम अर्हति। तथा भूतम प्रत्यक्ष आदि अविषय जो ऊपर में कहा गया था अलौकिक है, प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं है, इसलिए वेद वाक्य रेव ज्ञाप्यते। यह भी अलौकिक है तथा भूत अर्थात प्रत्यक्ष आदि का अविषय है, इसलिए वेद वाक्य रेव ये भवितुम अर्हति इति, वेद वाक्य से इसका ज्ञान होगा। ईश्वर से ब्रह्मा का तुलना यहाँ क्या ना, ईश्वर का स्थिति के विषय में भी कहाँ से पता चलेगा, वेद वाक्य रेव देवता, देवताओं का स्थिति भी कहाँ से पता चलेगा, किंतु वेद वाक्य रेव। और परमात्मा, परमात्मा कहने से शुद्ध चैतन्य, तो यहाँ परमात्मा भी कहा, ईश्वर भी कहा, देवता भी कहा, ये सब वेद वाक्य से जाना जाएगा। किंतु धर्म अलग अलग हो जाएगा, जैसे दिया कि अस्थूल आदि धर्म कम तीनों में रहेगा, किंतु असनायादि अतीतम ये देवता में रहेगा नहीं रहेगा, किंतु असनायादि अतीतम ये ईश्वर में रहेगा ब्रह्म में रहेगा निर्गुण ब्रह्म में, जैसे जैसे ये किंतु सब वेद वाक्य से ही जाना जाएगा, इसको अन्य उपाय नहीं है। ठीक है, मैं सिद्धांत ये भी कह रहा है कि आप पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि वेदांत ब्रह्म में प्रमाण नहीं है, ये जो कहते हैं अर्थात तो वेदांत में अप्रमाण, वेदांत अप्रमाण होगा उसमें अप्रामाण्य रहेगा, तो वेदांता नाम अप्रामाण्यम ये जो आप कहते हैं ये क्यों कहते हैं? दो विकल्प सिद्धांति करता है, क्या बुद्धि अनुत्पत्तिर व संशय आदि उत्पत्तिर व, कहीं कोई वाक्य कह दिया और उससे हमको कोई ज्ञान नहीं हुआ तो कहा जाएगा कि ये वाक्य अप्रमाण है क्योंकि ज्ञान उत्पन्न नहीं करवाया, और दूसरा हो गया कि वाक्य तो वो कहा हमको किंतु उसे संशय हुआ, वो वाक्य भी प्रमाण नहीं होगा क्योंकि प्रमाण अर्थात जो प्रमाकरण, प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान, ये जो संशय होगा भ्रम होगा ये सब यथार्थ ज्ञान नहीं है। अगर कोई वाक्य से हमको विपरीत ज्ञान हो गया अथवा संशय हो गया तो फिर वो वाक्य प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो आप जो कहते हैं कि वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं है किस कारण से, क्या कोई उसे ज्ञान होता ही नहीं वेदांत वाक्य सुन करके अथवा संशय आदि उत्पत्ति, संशय आदि आदि कहने से भ्रम विपर्यय, तो ये तीन हो गया बुद्धि अनुत्पत्ति संशय अथवा भ्रम। तो ये कुमारल भट्ट कहते हैं अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम संशया ज्ञान, संशया ज्ञान मिथ्या मिथ्यात्वा ज्ञान संशय, यही इस प्रकार के अप्रामाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्वा ज्ञान संशय, यही मिथ्यात्व अज्ञान संशय ये तीन प्रकार के अप्रमाण अप्रमाण हो सकते हैं, मिथ्यात्व ज्ञान संशय यही। तो यहाँ ये तीनों प्रकार के कह दिए, बुद्धि अनुत्पत्ति अर्थात अज्ञान, संशय और आदि पद से मिथ्यात्व ब्रह्म ज्ञान ये सब। तो ये तीन मतलब इसे किसके चलते आप कह देंगे वेदांत वाक्य प्रमाण नहीं है? न आद्य, आद्य अर्थात तो वेदांत वाक्य से ज्ञान नहीं होता है इसलिए अप्रमाण, ये बात ठीक नहीं है। भाष्य में न च क्रियार्थेर वाक्येर ज्ञान वाक्यानाम बुद्धि उत्पादकत्वे विशेषो अस्ति, क्रियार्थेर वाक्य कर्मकांड का जो वाक्य है उससे ज्ञान होता है, तो होता है तो उसके साथ ज्ञान वाक्यानाम क्रियापरक वाक्य से ज्ञान वाक्यों का मतलब उनके साथ ज्ञान वाक्यों का बुद्धि उत्पादकत्व, बुद्धि उत्पादकत्व ज्ञान करने, ज्ञान कराने में नच विशेषो अस्ति, ज्ञान वाक्य में कुछ विशेष है ये कर्म वाक्य के अपेक्षा, किस विषय में कहते हैं ज्ञान उत्पन्न करवाने में, अगर वेद वाक्य मतलब वेदांत वाक्य में अगर कुछ विशेष होगा तब आप कह सकते हैं कि कर्म वाक्य से ज्ञान होता है वेदांत वाक्य से नहीं होता है, किंतु ज्ञान उत्पत्ति का विषय में कोई विशेषण नहीं है अर्थात दोनों बराबर है। न च विशेषो अस्ति अर्थात अविशेषा, दोनों बराबर है इसलिए ज्ञान तो होगा। अभी प्रथम विकल्प बुद्धि अनुत्पत्ति ये विकल्प नहीं हुआ अर्थात वेदांत वाक्य से भी ज्ञान होता है, और संशय अथवा भ्रम हो जाता है इसका निराकरण करते हैं आगे टीका में कहते हैं न द्वितीय इति आह। भाष्य में न चा निश्चिता विपर्यस्ता वा परमात्मादि वस्तु विषया बुद्धिर उत्पद्यते, अनिश्चिता अनिश्चित अर्थात संशय, विपर्यस्ता विपर्यस्ता अर्थात भ्रम, तो संशय अथवा भ्रम परमात्मादि वस्तु विषया बुद्धिर न च उत्पद्यते, तो अर्थात संशय अथवा भ्रम परमात्मा विषय का ज्ञान तो होता है किंतु संशय अथवा भ्रम होता है इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती है, स्पष्ट ज्ञान होता है। कोटिद्वय अस्पर्शित्वाद अबाधाच इत्यर्थ, जो ज्ञान कहते किंच वेदांत किंच का टीका में न द्वितीय न द्वितीय इति आह, न चा अनिश्चित न द्वितीय, आगे और पंक्ति है नहीं वो हाँ न द्वितीय इति आह, न द्वितीय अर्थात द्वितीय पक्ष भी नहीं, द्वितीय पक्ष संशय और भ्रम ये भी नहीं है, इसके लिए भाष्य में कहा न अनिश्चित न च अनिश्चित इति, भाष्य में कहा ना अंतिम न च अनिश्चित अथवा विपर्यस्त, अनिश्चित भ्रम संशय विपर्यस्त भ्रम, इसको टीका में कहते हैं कोटिद्वय अस्पर्शित्वात्, कौन सा ज्ञान कोटिद्वय स्पर्श करता है? संशय पुरुषो वा स्थाणुर्वा पुरुषो वा दो कोटि को ये तो चार कोटि है। संशय में दो कोटि रहेगा, एक भाव एक अभाव होगा, अर्थात पुरुषो नवा इसको संशय कहा जाएगा। पुरुषो वा स्थाणुर्वा ये चतुष्कोटि का संशय, इसमें चार कोटि है, पुरुष है अथवा पुरुष नहीं है, स्थाणु है अथवा स्थाणु नहीं है, ये चार कोटि हो गया। संशय अर्थात तो भावाभाव कोटि को होगा, एक भाव एक अभाव ऐसे रहेगा तो उसको संशय कहा जाएगा, पुरुष है अथवा नहीं है। भ्रम में विपरीत ज्ञान हो जाएगा, एक कोटि रहेगा। रज्जु को सर्प मान लेना ये भ्रम है, ये रज्जु है अथवा सर्प है ये संशय हो जाएगा। अर्थात तो भ्रम जो है वो भी एक प्रकार की निश्चय है, ये सर्प ही है इस प्रकार के निश्चय हुआ। कोटि द्वय अस्पर्शित्वाद, दो कोटि को स्पर्श नहीं करने से ये ज्ञान क्या नहीं होगा, संशय नहीं होगा। और अबाधाच, ये सर्प निश्चय था किंतु बाद में रज्जु ज्ञान हुआ, सर्प का बाध हुआ, तो जो ज्ञान बाध हो जाता है उसको किस प्रकार के ज्ञान कहेंगे, भ्रम। तो इसलिए अबाधात न भ्रम, कोटि द्वय अस्पर्शित्वात न संशय, इसलिए संशय और भ्रम ये दोनों प्रकार के नहीं हुआ। तो सिद्धांत कहा कि इसलिए वेदांत वाक्य से ये ज्ञान तो होता ही है। क्रियार्थ आगे टीका में, क्रियार्थेर वाक्येर विद्यार्थानाम वाक्यानाम साधर्म्यम उक्तम आक्षिपति। क्रियार्थ वाक्य के साथ, क्रियार्थ वाक्य कर्मकांड वाक्य, उसके साथ विद्यार्थानाम वाक्यानाम वेदांत वाक्यानाम, वेदांति कह दिया कि साधर्म्य दोनों ही ज्ञान करवाएंगे। जो साधर्म्यम उक्तम, उक्तम केन उक्तम, क्रिया वाक्य का विद्या वाक्य के साथ साधर्म्य है ऐसे कौन कहा, सिद्धांति ने कहा। अभी उक्तम जो सिद्धांति ना उसको आक्षिपति आक्षेप करता है पूर्व पक्ष। भाष्य में अनुष्ठेय अभावात अयुक्तम इति चेत, अभी कर्मपरक वाक्य में आगे अनुष्ठेय है उसका अनुष्ठान करेगा, किंतु वेदांत वाक्य में आगे अनुष्ठान नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो कह दिए कि क्रिया वाक्य और वेदांत वाक्य ये दोनों समान है वो नहीं है, क्योंकि अनुष्ठेय अभावात वेदांत वाक्य में अनुष्ठेय अभावात साधर्म्यम अयुक्तम, ये दोनों में साधर्म्य नहीं हो पाएगा। इति चेत मतलब यह पूर्व पक्ष कैसा कहता है, तो जैसे कोई कहा कि ये भरत जी जो है बिल्कुल राम जी जैसे ही हैं, तो पूर्व पक्ष कहता है कि तो राम जी जैसे कैसे हैं, राम जी ज्येष्ठ है ये उसका नीचे है ना, किस दृष्टि को लेकर के कहा जाता है बराबर है और किस दृष्टि को लेकर के आप कहते हैं कि साधर्म्य नहीं है, ये बिल्कुल दृष्टि ही अलग है। पूर्व पक्ष कहता है अनुष्ठेय अभावात साधर्म्य नहीं रहेगा। सिद्धांत कहा कि ज्ञान कराने में दोनों बराबर हैं, एक कहता है कि अनुष्ठान कराना नहीं है इसलिए साधर्म्य नहीं होंगे, वो इस प्रकार की बात है। अच्छा मीमांसक ठीक है। मैं साधर्म्य से अयुक्तत्व, साधर्म्य अयुक्त है ये बात कौन कहता है, पूर्व पक्ष कहता है, उसका व्यनक्ति उसका स्पष्ट करता है, पूर्व पक्ष ही स्पष्ट करता है। व्यनक्ति ये अंजु रक्षण है तो धातु है अंजु, अंजु दीर्घ उकारांत, अंज अंज के आगे स्त्रियांग तीन होने से ये हो जाएगा अंजु का बचेगा अज, और आगे ना यहाँ स्त्रियांग तीन है व्यनक्ति ये तो तिंगंत हुआ, तो धातु हुआ अंज, अंज के आगे टिप हो गया, टिप होने से ये रुधादि गणीय धातु है, रुधादि गण्य धातु होने से रुधादिभ्य स्नम हो जाएगा। तो अभी अंज अ है, अ के पर में आकर के स्नम का न बैठेगा तो हो जाएगा अ आगे न आगे नकार आगे जकार आगे तिप। अभी ये जो धातु में न था नकार वो भी स्नम के पर में रहा तो वो नकार का लोप होगा, अनिदिता नहीं स्नान स्नान लोप स्नात स्न के पर में नकार का लोप हो जाएगा। तो अभी बच गया अ आगे पूरा न जो कि स्नम का न आगे रहा ज, ज के पर में रहा ती तिप का ती, वो ज को चोक होकर के ग हो जाएगा, खरी चो होकर के क हो जाएगा, तो हो जाएगा अ नक्ति। तो अ तो धातु में है, ये न न कहा से आया? स्नम का न, आगे जो क है जग, जग को क हो गया, और तिप बी पूर्वक व्यनक्ति, वही अभिपूर्वक होने से अभिव्यक्ति, अभी बी पूर्वक अक्ति अभिव्यक्ति, वहां स्त्रियांग तीन होता है इसलिए नकार लोप हो गया अनिदिताम से, अभिव्यक्ति वही व्यनक्ति अर्थात उसका व्यंजन करते हैं, स्पष्ट करते हैं। पूर्व पक्ष ही कहता है भाष्य में, क्रियार्थेर वाक्ये स्त्रियंसा भावना अनुष्ठेया ज्ञाप्यते अलौकिकी अपि। क्रियार्थ वाक्य के द्वारा जो अनुष्ठेया है भावना, जो कि त्रियंसा है, त्रयो अंशा यश्य यश्या, त्रियंसा तीन अंश है, भावना में तीन अंश होता है, उस अनुष्ठेया उसको करना है वो ज्ञाप्यते कहा जाता है। ये तीन अंश क्या है भावना में, भावना अर्थात मीमांसक लोग कहते हैं कि स्वर्ग दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, जो स्वर्ग चाहता है वो दर्श पूर्ण मास याग के द्वारा यजन करे। अभी यजन करे ये जो यजेत हुआ इसमें एक विधि है, विधलिंग का रूप है, ये विधि में तो यहाँ कहते हैं कि तीन अंश वहाँ है, तीन अंश अर्थात किम भावयेत, ये कर्म करके हमको क्या फल प्राप्त करना है, किम भावयेत उसको कहते हैं, और दूसरा है कि उसका उत्तर दे देंगे दर्श पूर्ण मासाभ्याम किम भावयेत, क्या फल प्राप्त करेगा स्वर्ग, इसलिए किम भावयेत कहते हैं स्वर्गम भावयेत। तो ठीक है, अभी स्वर्ग तो हम प्राप्त करेंगे, स्वर्ग का भावना करेंगे अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के लिए चलेंगे, कहते के न भावयेत स्वर्ग कैसे प्राप्त कर लेंगे, क्या दर्श पूर्ण मासाभ्याम यागे न, तो उसको कहते हैं के न भावयेत, ये करण आकांक्षा, प्रथम हो गया किम भावयेत फलाकांक्षा, आगे हो गया करण आकांक्षा, तो केन भावयेत ये स्वर्ग को कैसे प्राप्त करें, कह दिया दर्श पूर्ण मासाभ्याम यागे न, उत्तर हो जाएगा यागे न। आगे ठीक है यागे न, जैसा कहा गया कि किम कुरियात कहते हैं छेदनम कुरियात काष्ठस्य, के न कुरियात कहते हैं कुठारेण कुरियात, अभी कुठारेण काष्ठम छिंद्यात इतना कह दिया, जिसको पता नहीं कुठार का व्यवहार वो कर लेगा क्या, नहीं कर पाएगा, इसलिए आगे कहेंगे कि कथम कुरियात कुठारेण काष्ठस्य छेदनम कथम कुरियात, इसको कहते हैं कथम भावाकांक्षा, उसका उत्तर दे देंगे जैसे वहां उद्यमन निपाते न। इसी प्रकार के दर्श पूर्ण मास याग के द्वारा स्वर्ग का फल प्राप्त करेंगे, कैसे करेंगे, कहते हैं प्रयाज अनुयाज आदि सहकारी के द्वारा, तो ये कहते हैं कि कथम भाव, कथम भावाकांक्षा, कथम भावयेत, तो किम भावयेत केन भावयेत कथम भावयेत, ऐसे तीन अंश होता है, किम भावयेत फल, केन भावयेत करण, कथम भावयेत सहकारी, ये तीन का वहाँ कहा जाता है। ऐसे मीमांसक लोग कहते हैं ये जो भावना हो गया ये अनुष्ठेया, क्योंकि स्वर्ग काम है तो आगे अनुष्ठान करेगा, तो वहाँ अनुष्ठेया। मीमांसक कहता है कि क्रियार्थ वाक्य के द्वारा जो कि तीन अंश को कहता है आगे अनुष्ठेया, वहाँ अनुष्ठान करना है, ज्ञाप्यते कहा जाता है अलौकिकी अपी, वो कोई लौकिक नहीं है अलौकिक है, ज्ञाप्यते न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञाने अनुष्ठेयं किंचित अस्ति। परमात्मा ईश्वर आदि विज्ञानों में कोई अनुष्ठेय है ये कुछ नहीं है, अनुष्ठेय किंचित अस्ति, अतः क्रियार्थे ही साधर्म्यम इति अयुक्तम, इसलिए क्रिया परक वाक्य के साथ वेदांत वाक्य का साधर्म्य ये बात अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है इति चेत। टीका में वाक्योत्थ बुद्धेर सिद्धांति उसका परिहार करेगा, वाक्योत्थ बुद्धेर यथार्थत्वाद विध्य भावेपि वाक्य प्रामाण्यम अज्ञात ज्ञापकत्वेन अविरुद्धम इति परिहरति। वाक्योत्थ बुद्धेर वाक्यात उत्तिष्ठति इति वाक्योत्थ सुपिष्ठ स्थाधातु से क प्रतिपदा, तो वाक्योत्थ अर्थात महावाक्य से जो होती है बुद्धि ज्ञान होता है, यथार्थत्वात अर्थम अनतिक्रम जैसे अर्थ है इसी प्रकार के ज्ञान करवाता है, यथार्थ कोई भ्रांति नहीं है, इसलिए विधि अभावे अपि वाक्य प्रामाण्यम, विधि अभाव कोई विधि अनुष्ठेय कुछ नहीं होने पर भी वाक्य प्रमाण है, वाक्य प्रमाण क्यों हो जाएगा, कोई तो विधि नहीं है, कहते हैं अज्ञात ज्ञापकत्वेन, वही प्रमाण है जो अज्ञात ज्ञापक होता है। ज्ञात का ज्ञापक जो वाक्य होता है वो प्रमाण नहीं होता है, इसलिए ये वेदांत परिभाषा में ये प्रमा का लक्षण कहते हैं अनधिगत अबाधित विषयक ज्ञानम। अनधिगत पहले से पता नहीं होना चाहिए, और अबाधित ज्ञान तो हुआ बाद में बाधित हो गया, इस प्रकार की भी विषय नहीं होना चाहिए। अनधिगत विषय होना चाहिए, अबाधित विषय होना चाहिए, ऐसे ज्ञान को प्रमा कहा जाएगा। अबाधित विषय का ज्ञान विषयत्व ये विषय ज्ञानम ये प्रमा है। सिद्धांत यह कहता है कि अज्ञात ज्ञापकत्व न, अज्ञात ज्ञापक हुआ पहले से पता नहीं है उसको ज्ञापन कराता है तो ये प्रमा होगा, और बाधित तो हो जाएगा ये भी नहीं है क्योंकि यथार्थत्वात् यथार्थ भी है और अज्ञात ज्ञापक है, इसलिए वेदांत तो प्रमाण होगा। अविरुद्धम कोई विरोध नहीं है न, मतलब किसी अन्य उपाय से आदित्यम यूपो आदित्य यूप इस प्रकार यूप कोई आदित्य नहीं प्रत्यक्ष से बाद हो गया, इस प्रकार की बाधित तो नहीं होना चाहिए। महावाक्य से जो ज्ञान होता है वो बाधित तो नहीं होना चाहिए। महावाक्य कहता है कि तत्वमसि किंतु हम तो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान इस प्रकार की कहते बाधित तो होता है, ये तो वाच्यार्थ को लेकर के, इसलिए कहते हैं कि जो वाक्योत्थ बुद्धे बुद्धे अर्थात लक्ष्यार्थ विषय का जो ज्ञान हो जाता है तो यथार्थ है। अर्थात तो उनसे श्रुति का बाध अन्य से तो प्रश्न ही नहीं है, और श्रुति के द्वारा भी कहीं विरोध हो जाता है वहां निर्णय कर लेना है। विरुद्धम न विरुद्धम तो वाक्यत्व बुद्धे अविरुद्धम अविरुद्धम इति परिहरति सिद्धांति परिहार करता है भाष्य में। न ज्ञान से तथा भूतार्थ विषयत्वात् ज्ञान तथा भूतार्थ को विषय करता है, तथा भूतार्थ अर्थात जो अर्थवाद नहीं है अनुवाद अथवा गुणवाद ये सब नहीं है, ये तो यथाभूत अर्थ जैसे है ऐसे ही वो कहता है वेदांत वाक्य। ठीक है, मैं पूर्व पक्ष कहता है कि अनुष्ठेयत्व अंतरेण कुतो वस्तुनि प्रयोग प्रत्ययो तथार्थत्व, आपने कह दिए कि वाक्य तथा भूतार्थ को कहता है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि जिस वस्तु के विषय में कोई अनुष्ठेयत्व नहीं है अनुष्ठान नहीं करना है, अनुष्ठेयत्व अंतरेण अनुष्ठेयत्व के बिना कुतो वस्तुनि वस्तुनि अर्थात सिद्ध परक वस्तु जैसे ब्रह्म में, तो उसमें प्रयोग प्रत्ययोस प्रयोग प्रयोग उच्चारण प्रत्यय ज्ञान शब्द प्रयोग और उसका प्रत्यय प्रत्यय अर्थात ज्ञान, तो ये जो शब्द का प्रयोग करना उच्चारण और उसका ज्ञान ये दोनों तथार्थ कैसे हो गए। अर्थात पूर्व पक्ष का कहना है कि शब्द भी आप कहेंगे और उसका ज्ञान भी तभी वो तथार्थ अर्थात यथार्थ होगा अगर उसमें कुछ अनुष्ठेयत्व हो, तो अनुष्ठेयत्व के बिना प्रयोग और प्रत्यय ये दोनों तथार्थ कैसे हो गए, तथार्थ था प्रमाण तो उसमें प्रामाण्य कैसे आ जाएगा। कहीं कोई प्रयोग होने से वो प्रमाण होगा, अगर प्रयोग नहीं है तो इसलिए मीमांसा को लोग कहते हैं ना अमना ऐसे क्रियार्थत्वात् अमना ये वेद वेद सब क्रियापरक है और अनर्थक्य मतदर्थान जो अतदर्थ है क्रियापरक नहीं है वो सब अनर्थक है वो लोग कहते हैं, तो जहाँ अनुष्ठेय तो नहीं है वो प्रमाण कैसे होगा। आप शब्द व्यवहार कर देंगे उसे ज्ञान होगा और उसको प्रमा कह देंगे वो नहीं होगा, इति आशंक्य पूर्व पक्ष आशंका दिखाया अर्थात अनुष्ठेयत्व के बिना वाक्य में प्रमाण नहीं आएगा वाक्य प्रमाण नहीं आएगा, सिद्धांति उसका विकल्प करके निराकरण करता है। तयोर विषये तथात्वार्थम तयोर विषये तयोः अर्थात प्रयोग प्रत्ययोः ये दोनों विषय में तथात्वार्थम तथार्थ तथात्वार्थम पंद्रह नंबर टिप्पणी शायद होगा प्रामाणिकत्व प्रयोग और मतलब ज्ञान में प्रामाण्य आने के लिए तद अपेक्षा तद से ऊपर दिया अनुष्ठेयत्व तो अर्थात तो प्रयोग और प्रत्यय में प्रामाण्य आने के लिए अनुष्ठेय चाहिए अथवा स्व प्रामाण्यार्थम ब्रह्म में प्रामाण्य के लिए अनुष्ठेयत्व चाहिए। ब्रह्म विषय का शब्द उच्चारण करेंगे और ब्रह्म का ज्ञान ये दोनों में प्रामाण्य के लिए अनुष्ठेय तो चाहिए अथवा ब्रह्म में प्रामाण्य के लिए अनुष्ठेय तो चाहिए, सिद्धांत विकल्प करता है। स्व प्रामाण्य ब्रह्म प्रामाण्य, ब्रह्म में प्रामाण्य के लिए आप अनुष्ठेय तो मानते हैं, अथवा ब्रह्म में प्रामाण्य चाहिए अथवा ब्रह्म विषय का शब्द उच्चारण करना और तद विषय का ज्ञान होना, किसमें प्रामाण्य के लिए आप अनुष्ठेय तो मानते हैं। इति विकल्प आद्यम दूषयति, अनुष्ठेयत्व के बिना प्रयोग और ज्ञान में प्रामाण्य नहीं रहेगा, ये आप कहते हैं, उसका निराकरण सिद्धांत करता है। भाष्य में नहीं अनुष्ठेयस्य त्र्यंशस्य भावनाख्यस्य अनुष्ठेयत्वात् तथात्वम्। आप कहते हैं कि जो त्र्यंश भावना है वो अनुष्ठेय होने से प्रमाण हुआ, इसलिए जो अनुष्ठेय होगा वही प्रमाण होगा, आप ये कहना चाहते हैं। तो यहाँ अभी ये जो ब्रह्म विषय का प्रयोग और प्रत्यय है, यहाँ कोई अनुष्ठेय नहीं है, इसलिए प्रमाण नहीं होगा, आप कहते हैं। सिद्धांत कहता है कि अनुष्ठेयस्य त्र्यंशस्य भावनाख्यस्य अनुष्ठेयत्वात् तथा त्वम नहीं, ये अनुष्ठेय होने से प्रमाण हो गया, ये नहीं। फिर किम तरह पूर्व पक्ष पूछता है, फिर ये क्यों प्रमाण है इसे? कहते प्रमाण समधिगतत्वात्, प्रमाणेन ज्ञात होने से वो प्रमाण, उसको प्रमा कहेंगे। आप उसको जो अभी प्रामाण्य उसमें है कहते हैं, क्यों? कहते प्रमाण वेद प्रमाण है, प्रमाण से ज्ञात होने से आप कहते हैं कि इसमें प्रामाण्य है, नहीं कि अनुष्ठेय तो रहने से प्रामाण्य हो जाएगा। सिद्धांत ये बात कहते हैं प्रमाण समधिगतत्वात् प्रमाणेन वेदेन ज्ञातत्वात् उसमें प्रामाण्य है, अनुष्ठेय तो आ जाने से प्रामाण्य है ये बात नहीं है। टीका में तद उभय विशेष विषयस्य कर्तव्यार्थस्य तथात्वम् न कर्तव्यत्वापेक्षम किंतु मानगम्यत्वात्। सिद्धांत कहता है तद उभय विषयस्य, उभय कौन कौन है? प्रयोग और प्रत्यय, ये दोनों। कर्तव्यार्थस्य, कर्तव्य अर्थात अनुष्ठेयार्थस्य, तो ये जो प्रत्यय और प्रयोग को विषय करने वाला जो अनुष्ठ कर्तव्यार्थस्य तथात्वम न कर्तव्यत्वापेक्षम, कर्तव्यार्थ अर्थात अनुष्ठेयार्थ, अनुष्ठेयार्थ में तथात्वम, तथात्वम शब्द का अर्थ प्रामाण्यम। तो प्रयोग और प्रत्यय ये दोनों जो अनुष्ठेय विषय को होते हैं, जो कर्मकांड वाक्य पर को होते हैं, वहां भी ये प्रयोग भी है और प्रत्यय भी है कर्मकांड में, तो तद उभय विशेषस्य कर्तव्यार्थस्य अर्थात कर्मकांड परक वाक्यस्य, उनका तथात्वम, तथात्वम अर्थात प्रामाण्यम न कर्तव्यत्व अपेक्षम अर्थात अनुष्ठेयत्व को लेकर के उसमें प्रामाण्य आ गया, ये बात नहीं है। तद उभय विषयस्य अर्थात तद उभय विषय यस्य वाक्यस्य कर्तव्यार्थस्य, जिसमें कर्तव्य अनुष्ठेय कहा जाता है उसमें तथात्व है, प्रामाण्य है, वो कहते हैं कि न कर्तव्यत्व अपेक्षम, कर्तव्य अर्थात अनुष्ठेयत्व, अनुष्ठेयत्व को अपेक्षा करके उसमें प्रामाण्य नहीं है, फिर क्यों प्रामाण्य आ गया? किंतु मानगम्यत्वात्, प्रमाणगम्य होने से उसमें प्रामाण्य है, अन्यथा अगर प्रामाण्य प्रमाणगम्य नहीं है तो किंतु अनुष्ठेय आ जाएगा तो प्रमाण हो जाएगा, ऐसा अगर कहेंगे तो कोई विप्रलम्भ, विप्रलम्भ जो कपटी ठग, वो कह देगा कि नद्या स्थिरे पंच फलानि संति, अभी कह दिया जिसको फल चाहिए उसमें अभी अनुष्ठेय तो आ जाएगा, वो चलने लगेगा, अनुष्ठेय तो आने से अगर प्रमाण कहेंगे तब ये विप्रलम्भ वाक्य ये भी प्रमाण हो जाए, तो ये सब दोष आएगा। अन्यथा, अन्यथा अर्थात तो हम जैसे कहते हैं ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो अर्थात तो अनुष्ठेयत्व आने से प्रामाण्य मान लेंगे, प्रमाण गम्य होने का आवश्यक नहीं है कहेंगे तो, विप्रलम्भक विधि वाक्य भी, विप्रलम्भक विधि वाक्य कहता है तो नदी तीर में जाइए वहां फल लाइए, विधि वाक्य कहता है, खाली अस्थि नहीं कहता, विधि कह देता है, उसमें भी तथात्वापत्ते, तथात्व अर्थात प्रामाण्य, उसमें भी प्रामाण्य आ जाएगा, ये दोष आएगा। हाँ, दूसरे से अर्थात अन्य प्रत्यक्ष होता है, अन्य होता है, यहाँ किंतु जो वेदांत वाक्य और कर्म वाक्य चल रहा है ये दोनों ही वेद गम्य है, क्योंकि अलौकिक है, पहले कह दिया था ये अलौकिक है, इसलिए वेद मात्र प्रमाण है इसमें। तो जहाँ कर्म वाक्य है और वेदांत वाक्य है, यहाँ तो इसमें तो वेद ही प्रमाण है। अभी द्वितीय प्रत्याह, द्वितीय था कि ब्रह्म प्रामाण्य के लिए अनुष्ठेय तो चाहिए, शब्द और ज्ञान के लिए अनुष्ठेय तो ये कट गया। अभी कहते हैं ब्रह्म प्रामाण्य के लिए अर्थात अनुष्ठेय तो चाहिए, स्व प्रामाण्यार्थम, स्व अर्थात ब्रह्म प्रमाण मतलब प्रामाणिक है, इसके लिए अनुष्ठेय तो चाहिए, इसका निराकरण करते हैं भाष्य में। न च तद विषयाया बुद्धेर अनुष्ठेय विषयत्वात् तथात्वम्। तद विषयाया बुद्धेर, तद अर्थात अनुष्ठेय विषया बुद्धि, तो अनुष्ठेय विषया बुद्धि जो प्रमा होता है वो अनुष्ठेयत्वात् प्रमा हो जाएगा, ये नहीं है। किंग तरही कहते हैं वेद वाक्य जनितत्वाद एव, ये तो उसी का ही कहा द्वितीय प्रत्याह। न च तद विषयाया बुद्धेर अनुष्ठेय, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा त्रुटि होगी। जो स्व प्रामाण्यार्थ दिया था, यहाँ स्व स्व शब्द से लेंगे कि अनुष्ठेय अर्थात प्रमेय, क्योंकि सिद्धांत अभी कर्म वाक्य को दृष्टांत तुन देता है और ब्रह्म वाक्य को दृष्टांत तुन लेगा, तो कर्म वाक्य से जो ज्ञान होता है आगे वो प्रमेय प्रमेय अनुष्ठेय बनता है, अर्थात तो ज्ञान का जो विषय बनेगा वो आगे अनुष्ठेय होता है। अर्थात एक हो गया कि प्रयोग अर्थात शब्द प्रयोग और ज्ञान में प्रामाण्य, अथवा जो अनुष्ठेय प्रमेय है वो प्रमेय में प्रामाण्य। प्रमेय अर्थात तो जैसे यहाँ कहा जाएगा कि ये स्वर्ग प्रमेय है अथवा याग प्रमेय है, इस प्रकार की उसमें प्रमाण के लिए शब्द और ज्ञान दो अलग है और अनुष्ठेय जो प्रमेय है वो अलग है। तो यहाँ स्व पद से ब्रह्म नहीं लेकर के अभी कर्म प्रमेय, ब्रह्म भी प्रमेय है, किंतु अभी सिद्धांति मीमांसकों को अगर कहेगा तो उसी का भाषा से कहना पड़ेगा। मीमांसक तो अनुष्ठेय प्रमेय को ही मानेगा, वो ब्रह्म को प्रमेय तो नहीं लेगा, वो तो दृष्टांत तो हो जाएगा। इसलिए यहाँ स्व पद से लेंगे वही जो अनुष्ठेय प्रमेय है, ब्रह्म प्रमेय है किंतु अनुष्ठेय प्रमेय है। अभी मीमांसकों को उत्तर देता है वो तो ब्रह्म को नहीं स्वीकार करेगा, इसलिए यहाँ अनुष्ठेय प्रमेय लेंगे। जो स्व पद स्व प्रामाण्य अर्थ दिया ना, स्व पद से अनुष्ठेय प्रमेय को लेंगे, अर्थात प्रमेय लेंगे तो चाहे अनुष्ठेय हो ब्रह्म हो दोनों में कट जाएगा। अच्छा द्वितीय प्रत्याह भाष्य में, द्वितीय अर्थात स्व प्रामाण्य अर्थात अनुष्ठेय प्रमेय में प्रामाण्य के लिए, अर्थात जो प्रमेय जिसका हमको ज्ञान हुआ वो वस्तु प्रमाण है। शब्द ये ठीक है, इसका ज्ञान जो हुआ ठीक हुआ और वो वस्तु ठीक हुआ, ये तीनों विषय है। अच्छा भाष्य में कहते हैं नच तद विषयाया बुद्धे, तद अर्थात अनुष्ठेय प्रमेय, छह नंबर टिप्पणी दिए हैं, हाँ अनुष्ठेय वस्तुक्ति, अनुष्ठेय अर्थात प्रमेय। अनुष्ठेय विषयाया बुद्धेर, अभी अनुष्ठेय विषय का जो बुद्धि है जो ये प्रमाण होगा, क्योंकि अनुष्ठेय विषयत्वात् अर्थात ये जो अनुष्ठेय का ज्ञान हुआ ये इसलिए प्रमाण हो जाएगा क्योंकि अनुष्ठेय को विषय करता है, तभी तो तथात्वम ये भी नहीं है। क्यों कहते हैं वेद वाक्य जनितत्वादेव, यहाँ भी प्रमेय प्रमेय जो हुआ ये यथार्थ है, ये नहीं है कि अनुष्ठेय है इसलिए प्रमेय यथार्थ हो जाएगा। जैसे प्रमेय नद्यास्तिरे पंच फलानि सन्ति, यहाँ प्रमेय हो गया वो फल, पहले शब्द उच्चारण किया विप्रलम्बक, आगे ज्ञान हुआ प्रमेय हो गया वो फल, तो वो फल अनुष्ठेय है, फल अनुष्ठेय था फल प्राप्ति, यहाँ फल प्राप्ति अनुष्ठेय है इसलिए ये फल वहाँ वास्तविक विद्यमान है प्रमा विषय हो जाएगा, ऐसा ये नहीं है। तो फिर जो प्रमेय है वो वास्तव है तथार्थ है, वो कैसे निश्चय होगा, कहते हैं वेद वाक्य जनितत्व अर्थात प्रमाण जनित होना चाहिए। तीनों ही चीज प्रमाण जनित हो रहा है तो तभी ठीक है, अर्थात शब्द आगे उसका ज्ञान आगे उसका अर्थ, ये तीनों ही यथार्थ तभी होंगे अगर प्रमाण जनित हो रहा है तो, नहीं है तो फिर नहीं होगा। अनुष्ठेय हो जाने से ये तीनों घटेंगे, इस प्रकार की नहीं है। प्रमेय भी यथार्थ होगा, अनुष्ठेय है बोल करके ये बात भी नहीं है, प्रमाण से होना चाहिए, तभी वो प्रमेय यथार्थ हो जाएगा। टीका में बुद्धि ग्रहणम प्रयोग उपलक्षणार्थम, जो भाष्य में दिया ना तद विषयाया बुद्धेर अनुष्ठेय विषयत्वात्, तद विषया बुद्धे कहते बुद्धि का अर्थ ये प्रयोग, ये भी लेना है। आगे कर्तव्यार्थ विषय प्रयोगादेर न अनुष्ठेय विषयत्वात् मानत्वम्। कर्तव्यार्थ विषय, कर्तव्य अर्थ जो विषय है जिसके लिए आप कोई अनुष्ठान करेंगे, वो विषय प्रयोगादेर न अनुष्ठेय विषयत्वात् मानत्वम्। कर्तव्य अर्थ को विषय करने वाला जो प्रयोग आदि आदि से प्रत्यय, ये अनुष्ठेय विषय होने से प्रमाण हो जाएंगे ऐसा नहीं है, किंतु प्रमाकरणत्वात् अथवा तज्जन्यत्वात्, प्रमा का करण है आप शब्द उच्चारण किए, ये प्रमा का करण हुआ, विप्रलोमक वाक्य जो है वो प्रमा करण नहीं है। तो कहीं भी कोई चीज यथार्थ होता है अगर वो प्रमा करण से हुआ है तो, अथवा तज्जन्यत्वात् जो ज्ञान हुआ वो प्रमा करण जन्य हुआ, अगर वो प्रमाकरण है तभी वो प्रमाण माना जाएगा, अथवा प्रमाकरण जन्य है तभी वो प्रामाण्य उसमें रहेगा। ये दोनों अगर नहीं है, खाली अनुष्ठेयत्व के चलते किसी को हम प्रमाण कह देंगे अथवा वो प्रमेय मान लिया जाएगा, वो नहीं होगा। तो ये दोनों प्रयोग प्रतिरूपण, हाँ, प्रमाकरणत्वात् अर्थात ये प्रयोग यथार्थ होगा, और तज्जन्यत्वात् अर्थात प्रमाकरण जन्य अर्थात प्रमा प्रत्यय, तो ये प्रत्यय अर्थात तो प्रयोग में प्रामाण्य कब रहेगा, कहते प्रमाकरण अगर हो तो, प्रयोग अर्थात शब्द उच्चारण, ये शब्द उच्चारण में प्रामाण्य कब रहेगा, कहते अगर प्रमा कर देगा तो प्रमा का करण होगा तो, और तज्जन्यत्वाद अर्थात जो ज्ञान हुआ, ये ज्ञान जो हुआ ये ज्ञान में प्रामाण्य रहेगा, कब रहेगा, कहते तज्जन्यत्वाद अर्थात प्रमाण जन्य हो तो, प्रमाण जन्य होने से जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय में प्रामाण्य अगर प्रमाण जन्य हो तो, और शब्द में प्रामाण्य कहते प्रमाकरण हो तो, प्रमा कहते प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कराएगा तो शब्द प्रमाण होगा, और ये जो यथार्थ ज्ञान हुआ इसको यथार्थ ज्ञान कब कहेंगे, अगर वो प्रमाण से हुआ है तो, एक प्रमाण और एक प्रमा, प्रमाण अर्थात शब्द ज्ञान, प्रमा हो गया जो ज्ञान, तो ये जो शब्द है इसको प्रमाण कब कहेंगे, कहेंगे यथार्थ ज्ञान करवाएगा तो, वो ज्ञान को यथार्थ कब कहेंगे, अगर वो प्रमाण से हुआ है तो, प्रमाण शब्द जो लिप्त हुआ है कारण और अभाव में दोनों में हो सकता है, हाँ नहीं, यहाँ तो हम प्रमा शब्द व्यवहार करते हैं, प्रमाण जो प्रमाण हुआ वो करण में हुआ, करण में हुआ, हाँ, और प्रमाण यहाँ प्रमा कहते हैं ना, इसलिए प्रमाण दोनों में व्यवहार नहीं करते हैं, भावों में कर देंगे तो, इसलिए हम प्रमा शब्द व्यवहार करेंगे ज्ञान को, और प्रमाण शब्द व्यवहार करेंगे करण को, स्पष्ट कहेंगे ताकि संशय न हो जाए। तो क्योंकि वो प्रमाण नहीं है, वो विप्रलम्भक वाक्य वो प्रमाण क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्रमा का जनक नहीं हुआ, प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान का जनक नहीं होने से विप्रलम्भक वाक्य प्रमाण नहीं हुआ। और यहाँ वेद वाक्य कहते हैं कि वेद वाक्य प्रमाण है, वेद वाक्य क्यों प्रमाण हो जाएगा, कहते हैं ईश्वर प्रोक्तत्वात्, ईश्वर कह देने से क्यों प्रमाण हो जाएगा, कहते हैं अपौरुषेय है, पुरुष में दोष हो सकता है किंतु ईश्वर में कोई दोष ही नहीं है, दोष नहीं तो उसका वाक्य यथार्थ होगा, किंतु वो वेद को प्रमाण मानते हैं, वो उसको नित्य मान लेते हैं, नित्य मान करके प्रमाण मानते हैं, न वेद का ना बाध नहीं होगा कहीं, किंतु परस्पर में बाध दिख जाता है तो कहते हैं तात्पर्य ग्रहण करवाना है, क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, किंतु प्रमाकरणत्वात् तज्जन्यत्वात् च, तज्जन्यत्वात् तथा प्रमाण जन्यत्वात् होने से अन्यथा उक्त अति प्रसक्ति स्तादवस्थ्यात्, जो अति प्रसक्ति कहा गया था विप्रलम्भक वाक्य में भी, तो वो भी अति प्रसक्ति अति प्रसक्ति अति प्रसंग वहां भी चला जाएगा, तादवस्थ्या तो रहेगा, अतो अनुष्ठेय निष्ठत्वम मानत्वे अनुपयुक्तम, अनुष्ठेय निष्ठत्वम मानत्वे अनुपयुक्तम, प्रमाण होने के लिए अनुष्ठेय निष्ठत्वम होना चाहिए, ये कोई उपयोगी नहीं है, अनुपयुक्तम। तो मानत्वे अनुष्ठेय निष्ठत्वम अनुपयुक्तम, प्रमाण होने के लिए अनुष्ठेय निष्ठ होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। प्रमाण उसको कहेंगे जिसे प्रमा हो जाएगा, और प्रमा उसको कहेंगे जो प्रमाण से बनेगा। इसको अति प्रसंग, अति प्रसक्ति अर्थात जहाँ प्रसक्ति नहीं होना चाहिए वो वहां चला गया, अति व्याप्ति जिसको कहते हैं। अच्छा, तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि आपने कह दिए कि अनुष्ठेय निष्ठत्व होना कोई प्रामाण्य के लिए आवश्यक नहीं है, तो फिर कौन सा कार्य है कौन सा अकार्य है ऐसा कैसे पता चलेगा? तो अभी प्रामाण्य का निर्णायक क्या होगा उसके लिए पूछता है, कुतस्तरी कार्याकार्य धियौ इति आशंक्य आह, फिर कौन कार्य है कौन अकार्य है ये कैसे पता चलेगा इति आह। भाष्य में वेद वाक्याधिगम्य वस्तुनस्तथात्वे सति अनुष्ठेयत्व विशिष्टम चेद अनुतिष्ठति, नो चेद अनुष्ठेयत्व विशिष्टम न अनुतिष्ठति। वेद वाक्य से अधिगत हुआ जो वस्तु, जो प्रमेय का ज्ञान हुआ, वो तथात्व होगा, प्रमाण होगा। प्रमाण तथात्वे, वेद वाक्य से जो ज्ञान होगा वो प्रमाण है, होने से प्रमात्वे सति प्रामाण्य सति। अनुष्ठेयत्व विशिष्टम चेत, अगर वहाँ कुछ अनुष्ठेय है तब अनुष्ठान करेगा, कार्य हो जाएगा। और नो चेत, वेद वाक्य से जो ज्ञान हुआ वो तो प्रमाण है, कुछ अनुष्ठेय है तो अनुष्ठान करेगा, कुछ अनुष्ठेय नहीं है तो नो चेत अनुष्ठेयत्व विशिष्टम, तब न अनुतिष्ठते, कुछ करना नहीं है। तो इसे कार्य अकार्य इसके ऊपर निर्भर हो जाएगा, अनुष्ठेय तो है तो कार्य, किंतु प्रमाण तो है दोनों ही है। हाँ, वेद कहता है तो प्रमाण हो जाएगा, अनुष्ठेयत्व के आधार पर प्रामाण्य निर्णय नहीं होगा। तो प्रामाण्य के आधार पर अनुष्ठेयत्व अनुष्ठेयत्व ये सब निर्णय होगा, अनुष्ठेयत्व के ऊपर प्रामाण्य नहीं। आगे ठीक है, वैदिक करता है, वैदिक अर्थ से अबाधेन यथार्थत्व सिद्धे, वैदिक अर्थ अबाध उसका बाध नहीं होगा, अबाधेन जब बाध नहीं होता तो यथार्थ है, यथार्थत्व सिद्धे। समिहित साधनत्व विशिष्टम चेद वस्तु तदा कर्तव्यम इति धिया अनुतिष्ठति, समिहित साधनम समिहित इष्ट समिहित, तो समिहित साधन तो मेरा इष्ट साधन है ये, इस प्रकार की चेद वस्तु, वस्तु अर्थात प्रमेय, जो वेद वाक्य से प्रमेय ज्ञान हुआ अगर वो अनुष्ठेय तो विशिष्ट है, मेरा इष्ट साधन है, चेद तदा कर्तव्यमिति धिया, ये मेरे को करना है तो फिर अनुष्ठान करता है। तत्चेद तो अनिष्ट साधन तो विशिष्ट, वेद से ज्ञान हुआ और वेद वाक्य प्रमाण है और वो कहता है कि अनिष्ट साधन है, फिर अनुष्ठान करेगा, तब कहेंगे कि अनुष्ठेय जहाँ नहीं है, नहीं होने से तो फिर प्रमाण नहीं होगा, तो निषिद्ध व निषेध वाक्य जितना है वो सब फिर प्रमाण नहीं होंगे। वो लोग उसका समाधान देते हैं, जहाँ निषेध कहा गया है वहाँ शारीरिक अनुष्ठान नहीं करना है, किंतु मानसिक अनुष्ठान करना है, इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, इसलिए वहाँ भी अनुष्ठेय तो है। कैसे न जो चीज हमको कह दिया गया, संस्कार से हम करते रहते हैं, हमको कह दिया गया ऐसा आगे नहीं करना, तो हम उसका संस्कार फिर बनाते हैं ना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, एक बार सुनने से कहाँ याद हो जाता है। तो ये जो नहीं करना नहीं करना, ये कहते हैं कि ये अर्थात तद निषेध विषय को ईक्षण करना, ये जो संकल्प करता है ये ही अब हो गया अनुष्ठेय, मानसिक कर्म करता है उसको नहीं करना, उसको नहीं करना, इस प्रकार की वो भी अनुष्ठेय है। तो ये मीमांसा में विचार देते हैं, नेक्ष्यतो द्यंतम आदित्यम नान्तम नान्तम यंतम कदाचन, उद्यंत आदित्य को नहीं देखना है, नास्तम यंतम कदाचन अस्त जाने वाला सूर्य को भी नहीं देखना है, नोपसृष्टम न वारिष्ठम, उपसृष्ट अर्थात ग्रहण, ग्रहण समय में भी सूर्य को देखना नहीं, न वारिष्ठम जल में भी जो प्रतिबिंबित हुआ उसको भी देखना नहीं, न मध्यम न वसो गतम आकाश का बीच में जब है मध्यान्ह में, तब भी सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, तो अन्य समय में आप कर सकते हैं, उतना कहते हैं। तो ये सब कहते हैं कि यहाँ तो सब निषेध है, यहाँ विधि कहाँ है? विधि कहते हैं ये जो आप संकल्प करना है ये समय में नहीं देखना है, ये विधि है। नेक्षेतो अध्यंतम आदित्यम, उदित होता हुआ भी नहीं, नहीं देखना है। तो वो कहते हैं कि आजकल विज्ञान उसको कहता है कि कुछ मतलब इंफ्रा अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट अधिक होता है तो नहीं करना है। अच्छा तो ये एक पंक्ति, अच्छा दो पंक्ति और रहा। वैदिकस्य अर्थस्य अबाधेन यथार्थत्व सिद्धे समिहित साधनत्व विशिष्टम चेद, इष्ट साधन है तो तदा कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान करता है, तच्चेद अनिष्ट साधनत्व विशिष्टम, अनिष्ट साधनत्व है जो ज्ञान हुआ वो अनिष्ट का साधन है, तदा न कार्यमिति धिया न अनुतिष्ठते, ये कार्य नहीं है इसलिए नहीं करता है। अतो मानात तस्य अनुष्ठान अनुष्ठान हेतु कार्याकार्य धियो, इसलिए कार्याकार्य धिय कार्य अकार्य उसे अनुष्ठान अथवा अनुष्ठान करेगा। तो ये कहाँ से हुआ कि मानात, वेद प्रमाण है, प्रमाण से कार्य अकार्य बुद्धि हुआ, अनुष्ठेय हो जाने से कार्य, अनुष्ठेय हो जाने से अकार्य, इस प्रकार की बुद्धि नहीं, प्रमाण से होता है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।